Galonowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro także w Twoim telefonie. Festiwal Sztuki Faktu po raz drugi w Toruniu. Najlepsze reportaże i dokumenty. Wybitni dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Wyjątkowe wydarzenie w świecie mediów. Na drugą edycję Festiwalu Sztuki Faktu od 10 do 12 kwietnia zapraszają organizatorzy. Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 25 osób zginęło, ponad 100 jest rannych w syryjskim Homs. Bomby eksplodowały na jednej z głównych ulic. Mimo apeli, separatyści z Doniecka nie rezygnują z protestu. Okupują siedzibę lokalnej administracji. Polski minister rolnictwa apeluje do ukraińskich władz o zniesienie embarga na polskie mięso i liczy na decyzję jeszcze w tym miesiącu. Krwawy zamach w Syrii. Nie żyje 25 osób, a 107 jest rannych. W mieście Homs eksplodowały ładunki wybuchowe podłożone w dwóch samochodach. Syryjska agencja informacyjna SANA podaje, że do wybuchów doszło na jednej z głównych ulic miasta. Wiadomo, że wśród ofiar są kobiety i dzieci. Firma Hewlett-Packard miała dziś przyznać się do korupcyjnych praktyk. Medialne zapowiedzi w tej sprawie rano potwierdził minister spraw wewnętrznych, ale do tej pory nie ma żadnego oświadczenia. Chodzi o nieprawidłowości w przetargach organizowanych między 2007 a 2010 rokiem. HP miała wtedy korumpować dyrektora Centrum Projektów Informatycznych. Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz podkreślał w Polskim Radiu, że skuteczny nacisk polskich i amerykańskich służb na prywatnego producenta elektroniki przesuwa Polskę z Europy Wschodniej na Zachód. Senator Platformy Obywatelskiej Kazimierz Klejna dystansował się na naszej antenie od wypowiedzi ministra. Ja bym tak nie powiedział, nie użył takiego słowa. Korupcja, jakimkolwiek miałby charakter, gdziekolwiek by była, no jest absolutnie naganną rzeczą i niedopuszczalną. I korupcja na wschodzie czy na zachodzie ma dokładnie ten sam wymiar. A więc takie radości z samego faktu bym nie czynił. Marcin Waszek z Instytutu Spraw Publicznych zaznacza natomiast, że wielkie światowe koncerny często w szczególny sposób dostosowują się do lokalnych warunków. Mają to czasami wpisane w swoje strategie rozwoju firmy. Pamiętam przykład Siemensa chyba z 2008 roku. Oni mieli po prostu osobny budżet na łapówki. A jak to było nazwane? To było tak określone, żeby sprawniej rozwijać firmę w innych krajach. W ubiegłym roku szwajcarska prokuratura ujawniła, że Siemens przyznał się do płacenia łapówek przedstawicielom Gazpromu. W zamian niemiecki koncern zdobył kontrakty na dostaw turbin gazowych dla rosyjskiej firmy. Władze w Kijowie nie mają wątpliwości. Za to, jak twierdzą, mają dowody na to, że działaniami separatystów we wschodnich obwodach kraju kieruje Federalna Służba Bezpieczeństwa oraz wywiad wojskowy Rosji. Według MSZ-u w Kijowie świadczą o tym niemal codzienne zatrzymania na wschodzie kraju rosyjskich agentów i członków grup dywersyjnych. W Doniecku separatyści wciąż okupują budynek lokalnych władz i mimo apeli nie rezygnują z protestu. Domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie niezależności obwodu donieckiego. W Doniecku jest nasz korespondent. Witalij nie chce podać swojego nazwiska. Jest jedną z osób, które okupują administrację obwodową i głosowały za powstaniem Ludowej Republiki Doniecka. Jego zdaniem, podobnie jak jego kolegów, w Kijowie rządzi hunta. Witalij widzi przyszłość republiki w składzie Rosji. Krzyczymy Rosja, bo my nie mamy broni, a Rosjanie to nasi bracia. Jesteśmy Rosją, historycznie i realnie. Dla nas Rosjanie zawsze byli obrońcami, wyzwolicielami. Według ostatniego sondażu 2/3 mieszkańców Doniecka chce, aby ich obwód pozostał w składzie Ukrainy, a co piąty widzi go w składzie Rosji. Niezależną Doniecką Republikę popiera 5% badanych. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Minister rolnictwa apeluje do Ukrainy o zniesienie embarga na polskie mięso. Marek Sawicki liczy na to, że może do tego dojść pod koniec miesiąca. Rynek ukraiński nie jest dla nas kluczowy, ale jego otwarcie z pewnością odebrano by jako pozytywną deklarację polityczną. Bez wątpienia Polska jest jednym z największych, jeśli nie największym adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej. Temat Ukrainy zdominował chociażby dzisiejsze spotkanie premiera z szefową rządu Łotwy. Donald Tusk ostrzegał po nim Rosję, aby nie mieszała się w wewnętrzne sprawy Ukrainy, w tym w tworzenie nowej ukraińskiej konstytucji. Rosja powinna podjąć działania, żeby wyplątać się z trudnej sytuacji, w której de facto się znalazła. I najbliższe dni i tygodnie to będzie test. Tymczasem czy test z wzajemnej przyjaźni zdają Ukraińcy, zastanawia się minister rolnictwa. Nie mniej przyjaźnie jak Rosja w sprawach rolnych zachowuje się wobec Polski i Ukraina. Marek Sawicki podkreśla, że Ukraińcy nie chcą kupować polskiego mięsa, a paradoksalnie kupują je w Rosji. Od 7 lat nie chcą wpuścić na swój rynek chociażby polskiej wołowiny. Uznając, że Polska jest nadal krajem zagrożonym chorobą wściekłych krów. Minister liczy, że to szybko się zmieni. Kwestie gospodarcze między Polską a Ukrainą mają być omawiane pod koniec tego miesiąca. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk ma spotkać się z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Nowy premier, nowe metody. Szef francuskiego rządu zabronił swoim ministrom wnoszenia telefonów komórkowych na wspólne posiedzenia. To jednak nie jest pomysł Manuela Wallasa, prezydenta Francji François Hollande'a, co przyznał rzecznik rządu. Przed przekroczeniem sali obrad Rady Ministrów w Pałacu Elizejskim szefowe i szefowie resortów muszą komórki zostawić w szatni, mówi minister rolnictwa i w jednej osobie rzecznik rządu Stéphane Le Foll. Telefon komórkowy to fantastyczny wynalazek, mający wiele atutów, ale często w chwilach, gdy powinniśmy się skoncentrować na temacie rozmów i na tym, co robimy, łapiemy za komórkę. I dlatego po to, by wiedzieć, o czym się mówi, trzeba przestać naciskać na klawisze tego cudownego instrumentu. Nowy gabinet liczy mniej ministrów, obraduje w mniejszym pomieszczeniu i François Hollande chce, aby każdy w aktywny sposób uczestniczył w obradach bez względu na to, czy omawiany temat bezpośrednio go dotyczy. Prezydent na samym początku zapowiedział swoim ministrom, że mają działać szybciej i bez zbędnego komplikowania sprawy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Chelsea, Londyn i Real Madryt czekają na swoich rywali w półfinale Ligi Mistrzów. Tych wyłoni co prawda dopiero piątkowe losowanie w Nyonie, ale pełny skład 4 najlepszych klubowych drużyn Europy poznamy późnym wieczorem, kiedy zakończą się mecze rewanżowe. Atletico Madryt zagra z Barceloną, a Bayern Monachium podejmie Manchester United. Tydzień temu w obu meczach był remis 1-1. Najwięcej powodów do radości mają w Hiszpanii, bo też są pewni 2 ich drużyn w półfinałach. Pierwszą jest Real Madryt. Wieczorem okaże się, którą będzie ta druga. Zobaczymy, kto będzie silniejszy w walce na style gry. Uważam, że to będzie jedna z najpiękniejszych rozgrywek Champions, zapowiadał Diego Simeone, trener Atletico. Wśród powołanych przez niego do gry zawodników jest Diego Costa, jednak nie wiadomo, czy wyjdzie na murawę, bo wciąż nie wrócił do pełnej formy. Tata Martino zapowiedział, że FC Barcelona stawia na atak od pierwszej minuty starcia. Chcemy jak najszybciej zdobyć gola i dzięki temu inaczej pokierować rozgrywką, wyjawił trener Blaugrany. Szanse obu drużyn są wyjątkowo wyrównane. FC Barcelona ma więcej doświadczenia, ale Atletico, aktualny lider hiszpańskiej ligi, gra na własnym boisku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Co ciekawe, podobno trener Atletico Diego Simeone przed każdym meczem korzysta z konsultacji astrologa. Podobnie było przed dzisiejszym meczem. W gwiazdach szukam informacji pomocnych drużynie, powiedział Argentyńczyk. Simeone jest bardzo przesądny, a w jego drużynie nie grają piłkarze spod znaku bliźniąt, skorpiona i barana. Wiesz może dlaczego? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Oba dzisiejsze mecze będzie można obejrzeć w telewizji. Bayern z Manchesterem United w jedynce, Atletico z Barsą w Canal Plus Sport. W Orange Sport trwa za to transmisja z drugiego półfinału Pucharu Polski. Piłkarze Jagiellonii Białystok grają za Wiszą Bydgoszcz. Po 36 minutach jest 1-0 dla Zawiszy po golu z pierwszej minuty Geworgiana. Wczoraj Zagłębie Lubin w drugim półfinale pokonało 3-0 Arkę Gdynia. Adam Małysz z Rafałem Martonem zajęli 4. miejsce na 4. etapie rajdu Abu Dhabi Desert Challenge i awansowali na 2. miejsce w generalce. Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem dachowali na wydmach. Polskiej załodze na szczęście nic się nie stało, ale spadli na 7. pozycję. W rywalizacji kładów prowadzenie utrzymał Rafał Sonik. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Padać może wszędzie. Temperatura od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na Dolnym Śląsku. Jutro trochę słońca, dużo chmur i przelotne opady. Temperatura od 7 stopni nad morzem do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu. I do usłyszenia. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jest jasno. Naprawdę. Zaczyna, zasłoniłeś okna. Gdybyś nie zasłaniał okien, to byś wiedział, że jest dalej dzień. Jak się nazywa ten trener? Jaka to jest drużyna? Diego Simeone, Atletico Madryt. Rozumiem, ja bym nie mogła, mecz. Robert też by nie mógł. Ja nie. Też bym nie mógł. A ty jesteś kto? Jakiego znaku? Ja jestem Skorpion. Ty też jesteś Skorpion. A wy też? No,

Tak, ładnie i tak radośnie ten dzień się jeszcze nie skończył i kontynuujemy przyjemność obcowania z wiosennym dniem w towarzystwie Avitara. Avitar znany doskonale tym, którzy słuchają Animal Collective, być może także ze swojej pierwszej solowej płyty zatytułowanej Down There. Teraz wydał drugą płytę. Nazwa tego muzycznego złożenia artystycznego jest nieco dłuższa. Avitar Slasher Flicks. 7 kwietnia ukazała się płyta Enter the Slasher House. No i właśnie na tej płycie można znaleźć między innymi to nagranie, które za nami, a którego tytuł już za kilka sekund, tak bardzo szybko, jak naprawdę, no jakaś kosmiczna prędkość, pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, ale zostanie tam dłużej, bo zwykle komety czy inne gwiazdy szybko znikają, a te tytuły i ci wykonawcy będą tam wisieć, mam nadzieję, bardzo długo i są dostępni cały czas. Przed nami spotkanie z muzyką przede wszystkim w pierwszej godzinie. Stałe punkty, jak piosenka tygodnia i płyta tygodnia, nadchodzą. Dzisiaj mamy płytę zespołu, który wrócił do studia i wydał nowy album po 16 latach. 16 latach. A po 20 zgodnie z zapowiedzią gość, czyli Daniel Spaleniak, i przedmiotem rozmowy będzie jego debiutancka płyta Dreamers. Jeżeli wszyscy są gotowi, to możemy kontynuować przygodę z muzyką, nową muzyką, zapowiedź nadchodzącego albumu zespołu The Hoarders. Oh, Dwa nagrania, które zapowiadają albumy majowe. 5 maja ukaże się płyta Carla Hyde'a i Briana Eno, Dead is Cars, tego albumu. I wcześniejsze nagranie The Horrors, nowa czwarta płyta tej grupy nadchodzi także 5 maja. Zobaczymy. Nie wolno oceniać po jednym utworze, ale ciekawa jestem, które z tych nagrań wzbudza większe zainteresowanie, bo zakładam, że któreś z nich takie zainteresowanie może wzbudzać. Teraz bardzo ciekawa sytuacja. Nasza piosenka tygodnia, piosenka, bo nie jest to singiel. Inny utwór został wybrany przez autora do promocji debiutanckiej płyty. Artysta ukrywa się pod pseudonimem Zon. Ta płyta debiutancka jest zbiorem wcześniej publikowanych nagrań i kilku nowych. Jest już dostępna, więc ci, którzy czekali na jego pomysły muzyczne, mogą być usatysfakcjonowani. Ale ciekawa sprawa, lub też może przykra sprawa, że te starsze utwory i te, które już były publikowane, jakoś, kurczę, lepiej wyglądają na tle tych nowych, które powstały z myślą o płycie. A w ogóle najlepiej i przylepiło się do mnie na nowo, brzmi nagranie jedno z najstarszych, które sygnowane przez Zona poznaliśmy. I dlatego ta piosenka, która myślę, że może po prostu powracać w jakichś cyklach w tym tygodniu u nas w roli piosenki tygodnia. Zon i nagranie The Will. Oh, Niewiele jest takich piosenek, które sobie przypominam, w których temat śmierci jest jasno wyłożony, albo które zaczynają się tak jasno jak ta piosenka, w której podmiot liryczny mówi właśnie o tym, że umarł jakiś czas temu. Zon i nagranie The Will, nasza piosenka tygodnia, zatem wróci jutro po godzinie 19:00. A przed tygodniem, singlem tygodnia, zapowiedzią nowej drugiej płyty zespołu Drekoty, było to nagranie. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo, nie zepsujesz mnie, przecież duża jestem już. Jeszcze raz ostatni, w górę, w dół. Nie czekam na wojnę. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo. Nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę, nie czekam na wojnę. Cherry pie, he gave me a dollar, a blood. soaked dollar. I cannot get the spot out, but it's okay, it still works in the store. Greasy man, come and dig my well. Life without your water is a burning hell. Stuff me up with your home. Bardzo mi się podoba, to też zapowiedź nowej płyty. Tune Yards nagrywa, a właściwie nagrała już nową płytę, która też nadchodzi w maju. 6 maja powinniśmy móc jej posłuchać, a może nawet wcześniej. A wcześniej a propos grały Drekoty i ich nagranie Spokój. Teraz otwieramy naszą płytę tygodnia zgodnie z zapowiedzią. Jest to album, na który fani zespołu czekali 16 lat, bo 16 lat temu ukazała się poprzednia płyta, ale członkowie tej grupy nie próżnowali w międzyczasie, zajmowali się licznymi współpracami pod innymi szyldami. Nawet Greg Dulli do Polski zdążył przyjechać, ale chcę powiedzieć, że nawet na tym samym festiwalu, na którym The Afghan Whigs zagrają, Greg Dulli się pojawił niedawno z innym zespołem. Na razie nie zdradzam jakim, bo może to będzie na przykład pytanie konkursowe, bo przecież to nasza płyta tygodnia. Otwieramy zatem ten album śmiało. I teraz mam tylko taką prośbę do Michała Jakubika, który realizuje audycję, żebyśmy otworzyli ją o dokładnie od tego nagrania Parked Outside, czyli utworu, który całą płytę naprawdę otwiera. If they've seen it all. Parked Outside the Afghan Weeks, nagranie, które otwiera ich płytę Due to the Beast. Taki tytuł nosi ten album. Oficjalna premiera jeszcze przed nami, ale już teraz szansa na to, aby płytę zdobyć na własność. A co więcej, jeżeli się uda przy pomocy poczty, to ta płyta ma szansę szybko dotrzeć, bo już czekają te albumy na swoich właścicieli. Dla fanów tego amerykańskiego zespołu, no to jest oczywiście wielka gratka, natomiast myślę, że istnieje duża grupa osób, które miały szansę nigdy nie spotkać się z zespołem The Afghan Weeks i dopiero ten album, przedmiot naszej za chwilę zabawy, będzie dla nich przepustką do świata, dla wielu kultowej formacji amerykańskiej. Greg Dulli, którego już wspomniałam, oczywiście związany z The Afghan Weeks, i on będzie przepustką do posiadania dzisiaj tego albumu, a mianowicie pytanie będzie trochę skomplikowane, ale specjalnie zaciemniam obraz. Z jakim zespołem na festiwalu Open Air w roku 2011 zagrał Greg Dulli? Dwie dwójki i siedem trójek. To jest banalne pytanie, zwłaszcza, że w tym roku, 2011, ten zespół najpierw wystąpił na koncercie w mieście pewnym, a potem po kilku dniach od tego koncertu okazało się, że wracają, i to było właśnie, to był powrót na festiwal Open Air 2011. W roku 2014 The Afghan Weeks pojawią się na Open Airze, więc to tworzy taką interesującą pętlę. Teraz, czekając na poprawne odpowiedzi, słuchamy oczywiście muzyki. Oczywiście muzyki z płyty tygodnia. Dream. The Afghan Weeks. Już jutro po godzinie 19:00 kolejna szansa na zdobycie ich najnowszego albumu Due to the Beast. To tytuł płyty. Agnieszka z Radomia i Cezary Zmiechowa jako pierwsi poprawnie wskazali. The Twilight Singers to oczywiście nazwa zespołu, z którym w 2011 Greg Dulli wystąpił na festiwalu Open Air. W tym roku Greg wraca na ten festiwal, ale w innym składzie. Agnieszka Obszańska zaś zawsze w tym samym składzie. Najlepszym. Teren. Kultura. Dziś propozycja dla młodych, prężnych, zaangażowanych w kulturę kobiet, które mają już trochę doświadczenia w zarządzaniu lokalną organizacją czy instytucją. Ruszył ogólnopolski program Młode Menadżerki Kultury. A o co w nim chodzi? Chodzi o wspieranie. Program Młode Menadżerki Kultury jest ogólnopolskim programem mającym na celu wspieranie kobiety zarządzające kulturą w wieku 18-35 lat, które szukają dla siebie nowych dróg rozwoju. Mówi Julia Łuczywo z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. I zapraszamy do udziału prezeski lokalnych stowarzyszeń, menedżerki, miejskie aktywistki, właścicielki galerii, muzeów i pracowniczki różnych instytucji, które zajmują się kulturą. Zapraszamy też bibliotekarki i dziewczyny z mniejszych miejscowości i miasteczek, które na co dzień nie mają szans wzięcia udziału w tego typu warsztatach i zajęciach. Jest to projekt wieloetapowy. Zapraszamy najpierw na warsztaty do Warszawy, które odbyną się w dniach 16-25 maja oraz na spotkanie z mentorkami. Każda z uczestniczek ma szansę pracować z wyjątkową kobietą pracującą w kulturze, zarządzającą dużą instytucją. Ale zanim o mentorkach, powiedzmy o tym, jak można skorzystać z tego zaproszenia. Do 22 kwietnia można się zgłosić do udziału w programie. Zapraszam na stronę młodemenedżerkikultury.e.org.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy, który wystarczy wypełnić. Udział w projekcie jest bezpłatny i na stronie można także się dowiedzieć więcej o projekcie, można poznać wszystkie mentorki oraz zasady uczestnictwa. A co dalej dzieje się ze zgłoszeniami? Zgłoszenia po 22 kwietnia są przeglądane. Nasza komisja się z nimi zapoznaje i z początkiem maja będziemy ogłaszać wyniki. W projekcie może wziąć udział 10 dziewczyn, ponieważ jest też 10 mentorek i każda uczestniczka ma szansę pracować z jedną mentorką. Na spotkanie z mentorkami ruszamy już po 16 maja. Najpierw zapraszamy uczestniczki na warsztaty otwierające, na których będą też mogły sobie wyznaczyć cele, jakie chcą osiągnąć w trakcie tego spotkania oraz przygotować się do niego, żeby jak najwięcej z niego móc skorzystać. A mentorki to już specjalistki pierwszej wody w swoich dziedzinach. Przedstawiamy. Zaprosiliśmy w tym roku naprawdę 10 wyjątkowych kobiet. Są to Jadwiga Czartoryska z Fundacji Orange, Agnieszka Kręglicka, właścicielka wielu restauracji, propagatorka slow foodów w całej Polsce, Magda Materna, prezeska Open Up Project, Anna Michalek z Dorożkarni, Anna Metkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Karolina Ochab, dyrektorka Nowego Teatru, Paulina Reiter z Wysokich Obcasów, Anna Sienkiewicz-Rogowska z PiS, Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty oraz Marta Biegraczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E.U. Czy coś jeszcze? Też zależy nam na tym bardzo, żeby uczestniczki mogły czerpać wiedzę od kobiet, które na co dzień muszą zarządzać zespołem, muszą podejmować wiele bardzo różnych decyzji i jak wiemy, praca w kulturze właśnie polega na zarządzaniu bardzo różnymi działkami. A tych umiejętności nauczymy się od najlepszych. Jeszcze do 22 kwietnia można wysyłać zgłoszenia do programu Młode Menedżerki Kultury. Przypomnijmy adres strony. Młode Menedżerki Kultury. kultury.e.org.pl, a więcej także na www.facebook.com/terenkultura. Dużo było ukośników, ważne, aby prowadziły do celu. Teraz przed nami Rat King. Ponownie pojawiają się w programie alternatywnym ze swoją płytą. W tym nagraniu towarzyszy im King Król. Controls only the souls that go to sleep to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city bliss. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep to sink or dissolve. I set adrift